Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala nehcihi ve men ettebahu bi ihsan ila yevmiddin. Ana var, kaldığımız yerden Muğni'den devam ediyoruz inşallah. Fasl'ın diyor İbn-i Kudam Elhamdülillahi Rahimullah. Kale Ahmet Rahimahullah. Ehabbu ileyye en yectenibe zavqat ta'ami. Diyor ki, yemeğin tadına bakmaktan içtinab etmek, uzaklaşmak bana sevimlidir. Yani burada anlatacağı şey, Ramazan ayında özellikle kadınlar yemek pişirirken veya erkek yeri gelir pişirmek zorunda kalır. Yemek pişirirken işte tuzlu mu oldu, tuzsuz mu oldu diye tadına bakmak noktasında ağzına yemekten bir parça alıp yutmadan tükürse dışarı, tadına baksa İmam Ahmed diyor ki bundan sakınmak bana sevimlidir. Fe in faale lem yadurrahu. Böyle bir şey yapsa da kişinin orucu bozulmaz. Ve le be'se bihi. Bunda bir beis yoktur diyor. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma la ba'sa an yadhuqa at-ta'ama khalla. Diyor ki yemekten bir parça alıp tadına bakmakta bir beis yoktur diyor İbn Abbas. Ve şey yuridu shira'ahu ya da satacağı bir şeyin, satın alacağı bir şeyin veya fark etmez, tadına bakmakta, tükürmekte bir beis yoktur. Ve Hasan kana yamdaghu al-jawza li ibnihi wa huwa sa'in. Aynı şekilde Hasan da oğluna böyle bir tadına bakması noktasında cevaz vermiş. وَرَخَّسَ فِيهِ İbrahim. İbrahim de bununla ruhsat olduğunu söylemiş. قَالَ اِبْنِ عَقِيلٍ يُكْثَرُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ مَعَ الْحَاجَةِ. Diyor ki çokça arttırmak caiz değildir. Hadi tadına bakacağız derken abartıp tekrar tekrar böyle yapmak. Ancak diyor ihtiyaç anında bir beis yoktur. فَاِنْ فَعَلَ فَوَجَدَ تَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ اَفْتَرَ وَاِلَّا لَمْ يُفْتِرْ. Eğer tadına bakacağım derken ayarını kaçırıp boğazına kadar gittiyse su, o adamın orucu bozulmuştur, günle gün kaza eder. Faslun demiş, gene başka bir bab açmış. Kale Ahmet la ba'se bis sivaki lis-saimi. Oruçlunun misvak kullanmasında bir beis yoktur. Kale Amir ibn Rabi'a ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ma la uhsi yetesavvaku ve huve saimun. Peygamberi defalarca gördüm diyor aleyhissalatü vesselam. Hepsinde de oruçluyken misvaklanıyordu. Kale Tirmizi. Hâzâ hadîsun hasen. Tirmizi dedi ki bu hadis hasendir. Ve kâle Ziyad ibn Hudeyr dedi ki mâ râeytu ahaden kâne edveme lisivâki ratbin ve huve saimun min Ömer ibnül Hattab. Ömer ibnül Hattab'dan daha fazla bir adam görmedim ki misvak alsın da oruçluyken misvaklansın. En çok Ömer misvaklanıyordu diyor. وَلَمْ يَرَى أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّوَاكِ اَوَّلَ النَّهَارِ بَأْسًا. İlim ehli icmayla gündüzün başlangıcı, öğleden sonra ikindi vaktine kadar olan kısımda misvak kullanmakta bir beis görmemişler. وَاِسْتَحَبَّ أَحْمَدُ وَاِسْحَاقُ تَرْكَ السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ. İmam Ahmed ve İshak ibn-i Rahavay akşam vaktine yakın misvağı terk etmeyi müstehap saymışlar. Niye öyle saymışlar? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadis var. Ahmet diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hulufu femi saimi atyabu indallahi min rihil miski azfar. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk var ya, en güzel misk, ondan daha hoştur, daha güzeldir Allah katında. Akşam vakti bu kokun en çok arttığı zamandır. Çünkü açlık iyice artmıştır. İftar vakti yaklaşmıştır. İnsan bu vakitte eğer misvak çok kullanırsa ağzındaki bu kokuyu kaybedeceği için, yani bu zahirde dünyada kötü, kerih bir koku dahi olsa Allah katında güzel bir kokudur. O yüzden bunun gitmesinden korktuğu için Ahmet demiş ki ikindi namazından sonra akşam vaktine yakın insan ne yapmalıdır? Misvaklanmayı terk etmelidir demiş. Bu daha güzel olacaktır demiş. Buna benzer başka ulema da söylemişler. Katede, Şabi, Hakem, İshak, Malik. Hepsi de demişler ki orucun bu güzel kokusunu giderdiği için akşam vakti kullanmak mekruhtur demişler. Diğerleri de mekruh değildir demiş. Bunda Süfyan, Es-Sevri, Evzay ve Ebu Hanife söylemiş. Ali'den, İbni Ömer'den, Urve'den ve Mücahid'den rivayet edilmiştir ve başka sahabelerden bu görüşte rivayet edilmiştir ki bir beis yoktur. Çünkü misvaklanmak sünnettir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Faslun demiş, gene bir başka bir bab açmış. وَمَنْ أَصْبَحَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ تَعَامٌ. Bir adam var, dişlerinin arasında yemekle sabahlamış. Gece sahur etmiş, uykulu, namazını kılmış, yatmış. Sabah bir kalkıyor ki dişleri arasında yemek kalmış. لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ. Şu iki halden başkasından olamaz bu adam diyor. Ahaduhuma en yekuna yesiran la yumkinu lafzuhu fazdaradahu fe innehu la yuftir bihi. O kadar küçüktür ki insan hani yemek değeri bile saymaz. O kadar azdır. Bunu gidermek zordur. Bunun yani bunu ağzının içerisinde şey olsa dahi, tükürecekle beraber boğazına gitse dahi bu insan orucu bozulmaz demiş. Çünkü لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ buna önem göstermek zordur demiş. فَاَشْبَهَا رِيْقَ رِيْقَ benzer demiş. Yani tükürecek balgam gibi ağızdaki ıslaklık var ya bunun gibi bir şeydir demiş. قَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ اَجْمَعَ عَلَى ذَلْكَ اَهْلُ الْاِلْمِ İbn-i Munzir icma nakletmiş. İlim ehli böyle bir şeyde beis yoktur, orucu bozmaz demişler icmayla. اَثَّانِ ikinci bir hal vardır ki اَنْ يَكُونَ كَثِيرًا يُمْكِنُهُ لَفْضُهُ فَاِنْ لَفَضَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاِنْ اِزْدَرَدَهُ عَمِدًا فَسَدَ سَمُّ فِي قَبْلَ اَكْسَرَ اَهْلِ الْاِلْمِ Bazen de büyük bir parça takılır. İnsan onu aslında dışarıda atabilir ama onu yerse ağzından boğazına, oradan midesine kadar ulaşırsa bu, o zaman demiş orucunu ekseri ilim ehline göre bozması ve günle gün iade etmesi, kaza etmesi gerekir demişler. Ebu Hanife muhalefet etmiş bunlara, demiş la yuftir, iftar etmez. لِيَنَّهُ لَبُدَّ لَهُ اَنْ يَبْقَى بَيْنَ اَسْنَانِ اِشَمْ مِمَا يَاكُلَهُ فَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ Ebu Hanife de demiş ki ister büyük olsun ister küçük olsun fark etmez, bir insan dişlerinin arasında kalan bu tip bir yemekten ne yapamaz, kendini sakındıramaz. O yüzden bunu yese dahi orucu bozulmaz demiş Ebu Hanife rahimeullah. Gene faslun demiş İbn-i Kudam el-Hanbeli yağlanmaktan bahsetmiş bu bapta da. İnsan biliyorsunuz deri yağı çeker. Yani herhangi bir yerden, vücudun hassas bir yerinden yağlansa insan, oraya yağ değse, oradan vücuduna dahil olsa, burada da ilim ehli ihtilaf etmişler. Ebu Hanife ve İmam Şafii demişler ki insanın bundan orucu bozulmaz. Bir grup ulemadan nakledilmiş. Onlar bozacağını söylemişler ama doğru olan görüş bunun böyle bir fiilin bozmayacağıdır. Çünkü açık bir nas yoktur bunun hakkında. Faslur Rabi'a dördüncü fasıl demiş. Hani sayıyordu ya. Önce yemek ve içmeyi anlatmıştı. Sonra hacamatı anlatmıştı. Sonra buna benzer ağızda mideye kadar gitmesi mümkün olup olmayan şeylerden bahsetmişti. Sonuncusu, dördüncüsü saydığı şeyler arasında اِذَا قَبَّلَ فَاَمْنَا اَوْ اَمْدَ İnsan hanımını öptüğünde veya cariyesini öptüğünde mezi veya meni gelirse, burası önemli. وَلَا يَقْلُ الْمُقَبِّلُ مِنْ ثَلَافَةِ اَحْوَالٍ Öpen kişi şu üç halden birinin dışına çıkmaz. اَحَدُهَا Birincisi اَنْ لَا يُنْزِلَ فَلَا يَفْسُدُ سَوْمُهُ بِذَلِكِ Birincisi adam öpmüş hanımını veya cariyesini, kendine mübah olan bir kadını ama ne meni ne mezi gelmiş. Bu adamın zaten لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا Hilaf bilmiyoruz ki bu adamın orucu bozulmaz diyor. لِمَا رَوَتْ Aişe, Aişe'den rivayet edilen hadisle اَنَّ النَّبِي سَلْسَمْ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ سَئِمٌ Peygamber oruçluyken hanımını öperdi diyor. وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِعِرْبِهِ Çünkü peygamber nefsine en çok hakim olanınızdı diyor Aişe. رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ İkisi de rivayet etmiş. وَيُرْوَى بِتَحْرِيكِ الرَّائِ وَسُكُونِهَا قَالَ الْخَطَّابِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ حَاجَةٌ نَفْسِ وَوَطْرُهَا Bu hadiste ırk kelimesi geldi ya, Hattabi onu açmış. Irk diyor insanın nefsine hakim olmasıdır. Ayşe dikkat ediyorsanız ne diyor? Hiçbiriniz peygamberden daha çok nefsine hakim olamazdı diyor. Evet. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرْ اِبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالْ فَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ Ben diyor öptüm oruçluyken. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dedim ki ey Allah'ın Resulü, صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيمًا Bugün büyük bir iş yaptım ben. قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ Oruçluyken öptüm. فَقَالَ اَرَائِتَ لَوْ تَمَضْمَدْتَ مِنْ اِنَاءٍ وَاَنْتَ صَائِمٌ Peygamber bana dedi ki diyor Ömer, sen ağzına su alıp versen abdest için orucun bozulur mu? قُلْتُ لَا بَأْسَ بِهِ Dedim ki bunda bir şey yok. قَالَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki فَمَا O zaman bunda ne var dedi. Öpmekte ne var? Bunu da Ebu Davud rivayet etmiş. Dün bu hadisi nakletmiştik hatırlayacak olursanız. شَبَّهَ الْقُبْلَةَ بِالْمَضْمَدَةِ مِنْ حَيْثِ اِنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الشَّهْوَةِ Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öpmeyi neye benzetti? Abdest için ağza su çekmeye benzetti. وَاِنَّ الْمَضْمَدَةَ اِذَا لَمْ يَكُمْ مَاهَا نُزُولُ الْمَاءِ لَمْ يُفْتِرْ Eğer madmadada ağzınıza su verdiğinizde boğazınıza su gitmiyorsa orucunuz zaten bozulmaz. وَاِنْ كَانَ مَاهَا نُزُولُهُ فَاَفْتَرْ. Ama boğazınıza kaçarsa orucunuz bozulur. Demek ki insan öptüğünde kendisinden meni gelirse orucu bozulur. Ama öptüğünde meni gelmiyorsa aynı şekilde oruç bozulmaz. Bu birinci haldir. حَالُ الثَّانِي. Dedi ya, insan eşini öptüğünde üç hal vardır. Birincisi buydu. İkinci hali اَنْ يُمْنِيَ فَيُفْتِرَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ. Adam öpmüş ve meni gelmiş. Bila hilaf, hilafsız kesinlikle bu adamın orucu bozulur. لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اِيمَاءِ الْخَبَرَيْنِ وَلِيَنَّهُ اِنْزَلُ بِمُبَاشَرَةٍ فَهَشْبَهَ الْاِنْزَالَ بِالْجِمَاءِ دُونَ الْفَرْجِ. Çünkü meninin gelmesi cimaya benziyor. Her ne kadar ferç ile ilişki olmasa dahi meninin inzal olması yeterlidir. Bu ikinci hal, burada dilim ehli arasında ihtilaf yok. حَالُ الثَّالِثِ. Üçüncü hal اَنْ يُمْذِيَ فَيُفْتِرَ عِنْدَ اِمَامِنَ وَمَالِكِ. Adam öpmüş, meni değil, mezi gelmiş. Yani insanın bir ilişkiyi tefekkür etmesi neticesinde veya hanımıyla oynaşması neticesinde erkekten hasıl olan bir sudur. Meni gibi değildir, farkı vardır. Meni haktan haya olmaz. Resulullah Medine kadınlarını övüyor. Allah Medine kadınlarına rahmet etsin. Onlar hakkı öğrenmekte haya etmezlerdi. Kadın gelip peygambere soruyor, kadın ihtilam olur mu diye. Yani böyle insanlarmış. O yüzden bu gibi meselelerde haya olmaz. Hakkı öğrenmekte haya olmaz. Meni fışkırarak çıkar ama mezi öyle değil. Akışkandır. Tıpkı idrar gibi akışkan olarak çıkar. O yüzden ikisini birbirinden ayırt edebilirsiniz. Ve meni katıdır, mezi incedir. Sıvı olarak incedir. Onun kadar katı değildir. İşte mezi geldiği zaman İmam Ahmed bin Hanbel'e göre ve İmam Mali'ye göre kişinin orucu gene bozulur. Tıpkı menideki gibi. وَقَالَ اَبُوْ حَنِفَ وَالشَّافِ لَا يُفْتِرْ. Ebu Hanife ile Şafi demiş ki mezide oruç bozulmaz. وَرُوِيَ ذَلْكَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّابِ وَالْاَوْزَائِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ وَلَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ اَشْبَهَ الْبَوْلَ. Bunlar da demişler ki oruç bozulmaz çünkü mezide insan gusül abdesti alması gerekmez. Tıpkı affedersiniz oruçluyken idrara çıkmak gibidir demişler. وَلَنَا diyor bizim mezhebimizin delili ise اَنَّهُ خَارِجٌ تَخَلَّلَهُ اَشْشَهْوَةُ خَرَجَ بِالْمُبَاشَرَةِ فَاَفْسَدَ السَّوْمَ كَلْمَنِ. Diyor ki mezi burada kadınla mübaşeret etmekten, yani oynaşmaktan veya işte bunu tefekkür etmekten çıktığı için orucu diyor ifsad olur meni gibi. وَفَارَقَ الْبَوْلَ بِهَذَا. Affedersiniz idrardan ayrıldığı yer burasıdır diyor. Onlar demişler diye idrar da oruçluyken çıkıyor. Nasıl orucu bozmuyorsa mezi de bozmaz. Bunlar da diyorlar ki İmam Malik ile İmam Ahmed. İdrar diyorlar şehvetle çıkmaz. İnsan su içer, vücudun ihtiyacı gereği bunu dışarı atar. Ama burada mezinin gelmesinin sebebi adamın hanımıyla oynaşmasıdır. Bu yüzden bu da orucu ifsad eden şeylerden bir tanesidir diyorlar. اِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاِنَّ الْمُقَبِّلَ اِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ مُفْرِطَةٍ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ اَنَّهُ اِذَا قَبَّلَ اَنْزَلَ لَمْ تَحِلَّهُ الْقُبْلَ. İnsan diyor kendinden emin değilse, özellikle bu insandan insana değişen bir şeydir. Mezinin gelip gelmemesi gibi durum. Kendinden mezi geleceğinden emin değilse insan, yani öptüğünde mezi gelebilirse o kişinin diyor hanımını öpmesi helal değildir. لِأَنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِسَوْمِهِ فَحَرُمَتْ كَالْأَكْلِ. Yemek yemek gibi ona haramdır, kadını öpmek diyor. وَاِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ لَكِنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ كَرِهَ لَهُ التَّقْبِيلِ. Ama adam var, mezi gelmeyeceğini biliyor, kendinden emin. Bu adam hanımını öpüyor. Bu kişi diyor, bu kişinin hanımını öpmesi sadece mekruhtur, haram değildir diyor. لِأَنَّهُ يُعَرِّدُ سَوْمَهُ لِلْفِطْرِ وَلَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ الْفَسَادِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَى فِي الْمَنَامِ. Ömer'den rivayet edilmiş ki diyor ki ben rüyamda peygamberi gördüm aleyhissalatü vesselam. فَعَرَضَ عَنِّي. Benden yüz çevirdi diyor peygamber. فَقُلْتُ لَهُ مَالِي. Dedim ki ne oluyor ya Resulallah, benden niye yüz çeviriyorsun? فَقَالَ اِنَّكَ تُقَبِّلُ وَاَنْتَ سَائِمٌ. Sen oruçluyken hanımını öpüyorsun dedi diyor rüyada bana. Bu hadis de İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği ve İmam Malik'in Muvatta'sında ve İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği bir hadis. Hazreti Ömer rüyasında Resulullah böyle görmüş aleyhissalatü vesselam. وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ اِذَا مَنَعَتِ الْوَطْعَ مَنَعَتِ الْقُبْلَةَ. Eğer diyor cima bu ibadette ilişkiye girmek yasaklandıysa öpmek de yasaklanmıştır diyor. كَالْاِحْرَامِ. İhrama kıyas ediyorlar. Biliyorsunuz umre veya hac yaparken mikat denen bölgelerden ihrama girilir. İhrama girdikten sonra hem kadınla ilişkiye girmek yasaktır, haramdır. Hem de ilişkinin mukaddimesi olan işte öpmek, oynaşmak gibi şeylerin hepsi de haramdır. Onlar da ihram ibadetine kıyas ederekten İmam Ahmet ile Malik demişler ki o yüzden oruçta da tıpkı ihram gibi öpmek veya oynaşmak haramdır, kesinlikle caiz değildir demişler. Daha sonra bir hadis rivayet ediyor burada İbn-i Kudame. لِمَا رُوْيَا اَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ وَهُوَ سَائِمٍ Adamın biri karısını öptü oruçluyken. فَاَرْسَلَ اَمْرَتَهُ Sonra hanımını gönderdi. فَسَالَتِ النَّبِي Kadın da peygambere geldi, sordu aleyhissalatü vesselam. فَاَخْبَرَهَا النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem اَنَّهُ يُقَبِّلُ وَهُوَ سَائِمٍ فَقَالَ الرَّجُلْ اِنَّ رَسُولَهُ سَسَمْ لَيْسَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَغَدِبَ النَّبِي سَسَمْ وَقَالَ اِنِّي لَا اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَعَالَمُكُمْ بِمَا اَتَّقِي رَوَهُ الْمُسْلِمِ Peygamber'e kadın geliyor, soruyor. Sonra geri dönüyor, bir şey olmadığını söylüyor. Başka bir adam diyor ki, peygamber gibi hiçbirimiz olamayız. Çünkü peygamberin gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmıştır. Peygamber bu sözü işitince aleyhissalatü vesselam diyor ki, o adama kızarak, فَغَدِبَ النَّبِي diyor hadiste. Peygamber o adama kızdı ve dedi ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve size takvayı öğreteninizim dedi. Hani peygamber bundan yasaklamadıysa siz kimsiniz takva yapıyorsunuz da bundan sakınıyorsunuz. Çünkü takva bizim akıllarımızın bize vahyettiği şey değildir. Takva Allah'ın ve Resulünün sınırını çizdiği bir şeydir. Şimdi sofiler affedersiniz idrarlarını tutacaklar diye pamuk tıkıyorlar avretlerine ki işte takvaymış bu da. Allah'a yakınlaşmakmış. O takva değil. O sizin uydurduğunuz, ihdas ettiğiniz şey. Takva Allah ve Resulünün sınırını çizdiği şeydir. Sakınmamızı emrettiği şeydir. لِأَنَّ اِفْتَاءَهُ اِلَا اِفْسَادِ صَوْمِ مَشْكُوكٌ فِي Çünkü öpmenin diyor orucu ifsad etmesi şüphelidir. Yani adamdan meni gelip gelmemesine bağlıdır. Bir grup ulema da demişler ki فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُحَرِّكْ قُبْلَةُ شَهْوَتَهُ كَشْشَيْخِ الْحِمِّ فَفِهِ رِوَايَتَ Adam demiş yaşlı, Müslüman yaşlı, evli, hani bir genç gibi değil. Bu adam hakkında iki rivayet var. اِحْتَاهُمَا لَا يُكْرَحْ لَهُمْ ذَلِكَ Bu adamın hanımını öpmesi mekruh değildir. مَذْهَبَ أَبُوْ حَنِيْفَ وَالشَّافِ لِأَنَّ النَّبِي سَسَمْ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ سَيِّمْ لَمَّا كَانَ مَالِكًا لِأَرْبِهِ Çünkü peygamber nefsine hakim olduğu için hanımını öpmüştü. Ayşe'den geliyor hadis. Demek ki yaşlı adam da nefsine hakimdir, hanımını öpebilir demişler. وَغَيْرُ ذِي الشَّهْوَةِ فِي مَعْنَاهُ وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلسَّيِّمِ Adam biri peygambere hanımıyla oruçluyken oynaşmaktan sordu. فَرَخَّصَ لَهُ Ona ruhsat verdi. فَأَتَاهُ آخَر Başka biri geldi. فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ Başka bir adam geldi, onda nehyetti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ Peygamberin ruhsat verdiği yaşlı bir adamdı. Ruhsat vermediyse genç bir adamdı. اَخْرَجَهُ أَبُو دَوُدُ Ebu Davud bu hadisi tahric etmiş. Yani burada kişinin haline göre öpme meselesi de öpme meselesinin hükmü de ne olacaktır? Yerine göre değişecektir. Doğru olan görüş az önce de izah ettiğimiz, beyan ettiğimiz gibi mümkün olduğu kadar bundan sakınmaktır. Meni geldiği takdirde zaten icma ile bozuyor. Meni gelmediği takdirde icma ile bozmuyor. Sadece ihtilaflı bir mezi konusu var. Burada da sakınmak en güzeldir. Yani olur da başınıza böyle bir şey gelirse, yani mezi gelirse daha sonradan o günün orucunu kaza edin. Gusül abdesti almıyorsunuz mezide ama bunun orucu bozduğunu söyleyen alimler var. Son fasıl burayı da bitireceğim inşallah. Çünkü mevzu kapanıyor. Burada orucu bozan şeyleri söylemişti. Faslun demiş. Velev istemne biyedihi insan istimna yapsa kendi kendini tatmin etse. Fakat faale muharraman haram işlemiştir. Vela yafsudu savmuhu bihi illa en yunzile fein enzele fesede savmuhu. Eğer meni gelirse insandan bu halde o zaman diyor orucu ifsad olur. لِأَنَّهُ فِيمَانَ الْقُبْلَةِ فِي اِثَارِهِ الشَّهْوَةِ Şehvetle öpmek gibi aynıdır diyor. فَأَمَّا اِنْ اَنْزَلَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ كَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِي اَوْ الْمَدِلِّ مَرَطِ Ama diyor hastalık sebebiyle insanın kendinden meni ve mezi çıksa فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ Bu bel soğukluğu denen bir hastalık var. Yolda yürüyorken adamdan meni geliyor. Öyle hasta insanlar var. Bunlara hiçbir şey gerekmez. لِأَنَّهُ خَارِجٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ Çünkü şehvetsiz çıkmış bu. Eşbehel bevle, affedersiniz idrara benzer mi? Ve liennehu yahrucu min gayri ihtiyarin minhu la tesebbubu ileyhi. Fe eşbehel ihtilame, ihtilama benzer. Şimdi onu söyleyecek. Ve lev ihtileme lem yafsut sammuhu. İnsan ihtilam olsa orucu fasit olmaz. Yani oruçluyken uyudunuz, affedersiniz rüyada bir kadınla ilişkiye girdiğinizi gördünüz, kalktınız bir baktınız ki altınızda meni var mesela, iç çamaşırınız pislenmiş. Orucunuz bozulmaz, devam ediyor. Çünkü bu sizin ihtiyarınızla, isteğinizle olan bir şey değil. وَلَوْ جَامَا فِي اللَّيْلِ veya daha imsak vakti girmeden cima yapmış hanımıyla فَاَنْزَلَ بَعْدَمَا أَصْبَحَ o sırada da vakit girmiş. Vakit girdikten sonra da meninin devamı gelmiş mesela. Yani meni çıkmış ama ardından bir müddet daha sonra da bir akıntı devam etmiş. Lem yuftir, bu adamın orucu da bozulmaz. لِيَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ اِلَيْهِ فِي النَّهَارِ فَاَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ شَيْئًا فِي اللَّيْلِ فَذَرَاهُ الْقَيُّ فِي النَّهَارِ tıpkı bu diyor, diğer mesele yemek meselesine benzetiyor. İhtiyarında olan bir şey değil. Yani dişin arasındaki gibi mesela. Veya adam işte kusmuş. Orada da ihtiyarında değil, dışarı atmış yani, ne yapabilir? Bunlar orucu bozmadığı gibi kişinin de bu halde orucu bozulmaz demiş. Son mesele, اِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَاَنْزَلَ adam baksa kadınına veya cariyesine, zaten yabancı bir kadına bakamaz da, فَاَنْزَلَ bakmayla meni gelse, وَلِتَكْرَارِ النَّظَرَ اَيْدًا فَلَافَةُ اَحْوَالٍ tekrar tekrar kadına ve cariye şehvetle bakmak da üç şekildedir diyor. Birincisi la yaqtarina bihi inzalun la yafsudu savmu bi gayri ihtilaf. Adam bakmış, şehvetle bakmış ama meziye hiçbir şey gelmemiş. Burada hilaf yok. Bu adamın orucu bozulmamış. Ethani en yaqtarina bihi inzalul meni. Meni gelmiş. İkinci halde bu. Fe yafsudu savmu fi kavli imamine ve ate ve Hasan el-Basri ve Malik ve Hasan ibn Salih. Hepsine göre bozulmuştur diyor. Ahmet de dahil. Ve kale Cabir ibn Zeyd ve Sevr ve Ebu Hanife ve Şafii ve İbn el-Mundir la yafsud. Onlar demişler ki ifsad olmaz. Baksa insan hanımına ve cariyesine şehvetle ve kendisinden meni gelse orucu bozulmaz demiş bunlar. لِيَنَّهُ اِنْزَلُ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ اَشْبَحَ الْاِنْزَلَ بِالْفِكْرِ demişler ki bu adam mübaşeret etti de gelmedi ki. Adam sadece baktı ve geldi. Bu da bozmaz demişler. اَثَّالِفْ üçüncüsü ise مَذَا بِتَكْرَارِ النَّظَرِ bakmakla mezi gelmiş. فَذَّاهِرُ كَلَامُ وَحْمَدْ اَنَّهُ لَا يُفْتِرْ İmam Ahmet demiş ki bu adamın orucu bozulmaz. لِيَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْفِطْرِ çünkü hiçbir nas yoktur orucunun bozulacağına. وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُ عَلَى اِنْزَلِ الْمَنِي meni gelmesine kıyas edilmez. لِمُخَالَفَةِ اِيَّهُ فِي الْاَحْكَمِ çünkü mezi ve meni ahkamda nedir? Ayrılır. Birinden gusül gerekirken diğerinden gusül gerekmez. İşte buraya kadar sayılan bütün şeyler her biri burada Faslus Sabi ile bunu anlatıyor. Her biri اَنَّهُ مَتَا اَفْطَرَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَى velev olduğu yedi içti, velev hacamat oldu, velev işte misvaklanırken bir şey yuttu, velev ağzındaki bir şey yuttu, velev hani buraya kadar bu derse kadar anlattığımız şeylerden herhangi birisiyle orucunu bozdu, bu adama düşen kazadır. لَا نَعْلَمُ فِي ذَٰلِكَ خِلَافًا bunda hiçbir hilaf bilmiyoruz. لِيَنَّ السَّوْمَ كَانَ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ وَلَا تَبْرَوْ مِنْهُ اِلَّا بِيَدَيْهِ ancak bunu yapması lazım, eda etmesi lazım. Buna kefaret gerekmez. Bu işleri yapan adamlara kefaret gerekmez. Toplumda bir anlayış var. Sen Ramazan orucunu yemek içmekle bozdun mu yandın. 60 gün oruç tutman lazım. Öyle bir şey yok. Doğru olan görüşe göre siz bozsanız dahi bir ihtiyaçtan dolayı günle gün ne yaparsınız? Kaza edersiniz. Said ibn Cübeyr ve İbrahim el-Nakhai ve İbn Selim ve Hammad ve Şafi hepsi demişler ki kefaret gerekmez. Sadece günle gün insanın kaza etmesi gerekiyor demişler. Tabii bu kaza olan kaç gündür? Vel vacibu fil kaza yan kulli yevmin yevme. Her gün için günle gün oruç tutmaktır. Fi kavli ammeti fukaha. Fakihlerin geneline göre. Ve kale Ahmet kale İbrahim ve vaki yasumu thalâfete âlâfin yevmi. Bir güne 3000 gün tutacağını söylemiş vaki de ne kadar tutarlı bir rivayet Allahu alem. Ve acibe Ahmet min kavlihime Ahmet bu sözü duyunca diyor çok şaşırdı diyor. Nasıl böyle bir şey söylerler? Ve kale Said ibn el-Musayyib men aftara yevmen mutaammidan yasumu şehran. Said ibn el-Musayyib de demiş ki kim orucunu bozarsa bu sebeplerden dolayı bir ay tutar kaza olarak demiş. Ve huki an Rabi'a ennehu kal yecbu mekana kulli yevmin 12 yevmen. böyle bozduğu her gün için 12 gün oruç tutar. لِيَنَّ رَمَضَانَ يُجْزِي عَنْ جَمِعِ السَّنَةِ. Çünkü Ramazan bir senenin yerine geçer. وَهِيَ اِثْنَ عَشَرَ شَهْرًا. O da 12 aydır demiş. وَلَنَا diyor, bizim ise diyor delilimiz قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى فَاِدَّةُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Sonra belirli diğer günlerde tutsun sözüdür. وَقَالَ النَّبِي سَسَا فِي قِسَّةِ الْمُجَامِعِ سُمْ يَوْمَنْ مَكَانَهُ. Peygamber sasan bir hadiste dedi ki onun yerine bir gün tut. Ravahu Ebu Davud. Ebu Davud rivayet etmişti bu hadisi. Bu nakillerden dolayı kaza gününe gündür. Doğru görüş budur. Yoksa 12 gün, 1 ay veya 1000 sene tutmak, 1000 gün tutmak gibi kaviller doğru kaviller değil. Doğru olan günle gün orucu kaza etmektir. İnşallah bir dahaki derse kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.